Паўстагоддзя таму ў нямецкім горадзе Нюрнбергу скончыўся міжнародны трыбунал над галоўнымі нацысцкімі злачынцамі. 12 чалавек іх былі прысуджаны да смяротнага пакарання, 7 да працяглага турэмнага зняволення. Тым самым была пастаўлена кропка ў доўгім ланцугу злачынстваў, што залілі паўсвета крывёю, учынілі разбурэнне Еўропы. Амаль год свет сачыў за кашмарнымі перыпетыямі працэсу стагоддзя, быў сведкаю таго, як хітка выкручваліся пад цяжарам неабвержных доказаў недаўнія валадары чалавечых жыццяў, лёсаў народаў Еўропы. Надта кантрасты быў той іх пераход са статуса ненажэрных, амаль сакральных валадароў у ганебны статус крымінальнікаў з акрываўленымі рукамі, якія ўчынілі генацыд, руйнаванне матэрыяльнай і духоўнай культуры. Той пераход быў няпросты і нязвыклы таксама і для мільёнаў іхніх германскіх прыхільнікаў, што недавно яшчэ прастадушна раўлі на плошчах пры адным толькі гледзячы ўласных нацысцкіх багоў, якімі тады былі для іх Гітлер, Гебельс, Герінг та іншыя малыя і вялікія фюрары Трэцяга Райху. Вядома, у справе ўлады ды іхняга абагаўлення рашаючую ролю адыграла сіла, найперш сіла ўзброеных фармаванняў, такіх як СС, СД, тайнай паліцыі, Вермахта. Але не толькі гэтая сіла. Нацысцкае кіраўніцтва Нямеччыны на поўную моц выкарыстоўвала таксама духоўна-мазгавы інтэлект нацыі. Дзясяткі, калі не сотні тысяч інтэлектуалаў, германскіх яйкагаловых выпрацоўвалі зброю, звыродлівую мараль і філасофію звышчалавекаў, якая ўрэшце і запанавала ў духоўным жыцці, можа, самай духоўнай нацыі Еўропы. Мільёны меней духовных, простых абывателяў служылі пачварныя справе сваіх фюрараў, справе крыві і знішчэння, і ўсё ў імя дабрабыту і росквіту Райху. У грамадстве нацысцкай Нямеччыны быў выдатна ажыццёўлены класічны падзел на тых, хто загадвае, і тых, хто выконвае. Тыя, што прымалі пастановы, тэарэтычных іх абгрунтоўвалі і аддавалі загады, нікога не забівалі, нават нікога не крыўдзілі, бо ніяк не кантактавалі са сваімі ахвярамі. А тыя, што забівалі, ахоўвалі, палілі і пушчалі рэкі крыві, рабілі гэта не з сваёй волі, а паводле загаду вышэйшых. Такі звыродлівы падзел павінны быў забяспечыць абсалютную непадсуднасць і тых, і іншых, усё паводле старажытнага рымскага права, якое традыцыйна паважалася ў Еўропе. Але на той раз гэтак не сталася. Надта вялізнае было злачынства, надта шмат каштаваў нямецкі фашызм усяму чалавецтву, каб дараваць яму тыя яго злачынствы. У старажытным нямецкім Нюрнбергу гэтай калысцы нацызму антыфашысцкая супольнасць свету прадэманстравала згоду і волю новага кшталту. Прысуд міжнароднага трыбуналу пачуццём справядлівасці лёг на душу ўсяго чалавецтва, асабліва калі ў судовым вердыкце прагучэла катэгарычнае асуджэнне таксама ўсёй нацыянал-сацыялісцкай ідэалогіі, партыі, службы бяспекі, СД, СС, Гестапа. Агрэсія супраць народаў і нацый была прызнана самым цяжкім злачынствам супраць чалавецтва. Безумоўна, тады гэта сталася вялізнай перамогай над сілаю зла, і шмат каму, асабліва на Захадзе, здавалася, што найбольшае, калі не апошняе, зло ўжо выкаранена. Так меркаваў і наш спакутаны за доўгую вайну народ, які столькі страціў і набыў хіба што адно маральную перамогу. Тады мы былі далёкія ад думкі, што не менш страшнае зло засталося не толькі некранутае ні вайной, ні пэўным прысудам, але яшчэ і ўзмоцненае нашай крывёй і менавіта нашай перамогай над фашызмам. Наша грамадская свядомасць была далёкая ад разумення ўласнай віны, асабліва ў дачыненні да народаў усходняй Еўропы, якім на паўсотні год мы прынеслі новае заняволенне і якія трапілі, так бы мовіць, з нацысцкага агню ды ў бальшавіцкае полымя. Дорага абышлося Еўропе тое паўстагоддзе, наступствы яго не зліквідаваны і па сёння. Урокі Нюрнбергу актуальныя і зараз. Як і парадаксальна, фашызм для нямецкага народу ўжо гісторыя. Немцы ўсё зразумелі правільна і даўно і прылюдна пакаяліся ў злачынствах ранейшых пакаленняў. Але мы не чулі пакаяння з іншага боку за няменшыя злачынствы, учыненыя супраць еўрапейскіх народаў, у тым ліку і беларускага. У першыя гады пасля вайны можна было пачуць меркаванне аб тым, каб Нюрнбергскаму трыбуналу дадаць статус пастаянна дзеючага. Патрэба ў тым была відавочная і, мабыць, відавочнаю застанецца доўга. Злачынствы супраць народаў і чалавецтва доўжацца з таго ці іншага боку, а бараніць безвінныя ахвяры чалавецтва не надта спішаецца. І напрыканцы 20-го стагоддзя сям-там прадаўжае ліцца кроў і няма суддзяў, каб асудзіць злачынству, хоць бы змусіць іх пакаяцца. Чалавецтву дужа патрэбны пастаянны дзеючы суд справядлівасці, прамобразам якога з'яўляецца даўні міжнародны трыбунал у нямецкім горадзе Нюрнбергу.